Molt benvinguts i molt benvingudes amb una nova edició del vostre espai. Això, amics i amigues, és Country a Ràdio Estel, amb Rafael Corbí. Un programa del Club del Country que us en realitzem des de Palafrugell, des dels nostres estudis, per portar-vos el bo i millor de la música americana. Començarem en el dia d'avui el nostre programa tot escoltant música de 2016 a través del EP publicat per Cold Baron, que es diu I've Tried. Cançons com aquesta, que escoltem a continuació, en formen part. Es diu Cowboy Lady. She walked into the joint, looking like $1 million. From the brim of her satin hat to the heels of her torn leggings, she said, "Hey, Mr. Tall-talking handsome cowboy man, would you like to dance with me?" And I said, "Hey, pretty cowboy lady, got a little girl at home, thinks the world of me." Well, I could tell by the look in her eyes, she didn't take rejection easily. So I said, "Hey, pretty cowboy lady, let me tell you what I mean. Well, my baby, when she loves me, she makes me feel like king. Well, my baby, she's my beauty queen, and when she's loving me, she wears a crown." She said, "Hey, Mr. Tall Dog and handsome cowboy man, there's one thing I don't understand. See, if your baby really loves you, tell me where is your wedding band?" And I said, "Hey, pretty cowboy lady, there's more that you don't understand. See, if your baby really loves you, loves you, loves you, loves you, it ain't through no advance. Well, I can tell by the look in her eyes, she was beginning to understand. So I said, "Hey, pretty cowboy lady, let me tell you once again. Well, my baby, when she loves me, she makes me feel like a king. She's loving me, she wears a crown. Oh, my when she's loving me, she wears a crown. La música d'aquest artista, radicat darrerament, com la immensa majoria, a Nashville i amb fortes arrels també vinculades a d'altres llocs, a d'altres contrades del país nord-americà per excel·lència, com és també l'estat de Louisiana, un Colt Barron que nosaltres hem escoltat a través del seu EP que va presentar a 2016, amb cançons com aquest Cowboy Lady, que també inclou un gran tema com el Georgia in Tennessee, però que nosaltres en triem un, que es diu Old Violin. I can recall one time in my life I felt as lonely as I do tonight. I feel that I can lay down and get up no more. It's the damnedest feeling I've never felt in before. Tonight I feel like an old violin, soon to be played and never played again. So I ask myself, where do you go from here? And then like a fool I turned around and I looked in the mirror. And there I was seeing an old violin, soon to be born. One more time, just to be sure, I ask myself, where in the world do you go from here? And there wasn't a nickel's worth of difference when I looked in the mirror. 'Cause there I was seeing an old violin, soon to be. Just like that, it hit me. Me and that old violin, we were just alike. We give our all to country music, and soon we'll give our life. Fabulous. fabulós a la seva música és aquest, el personatge que hem convidat en el dia d'avui per obrir el nostre espai. Brandi Clark serà la següent, nascuda el 9 d'octubre de 1975 a Morton, a l'estat de Washington, cantant i compositora de música country. Les seves cançons han estat enregistrades per gent tan diversa com Sheryl Crow, Miranda Lambert, Devon Perry, Reba McEntire, Leanne Rimes, Billy Carrington, Darius Rucker o Cassimus Graves, entre d'altres, i va ser nominada per millor nova artista el 2015 en els Premis Grammy. Una excel·lent artista que ens ha portat diversos ja àlbums i cançons. La seva primera cançó ben coneguda va ser el That's Why I Hate Pontiacs, de Rebecca Lynn Howard, de l'any 2005, però des d'aleshores n'ha publicat moltíssimes i fins i tot 5 amb el darrer àlbum de Cassimus Graves, el Pigeon Material. D'àlbums propis té el magnífic 12 Stories, publicat el 2013, i el Big Day in a Small Town, publicat el 10 de juny de 2016, per Warner Bros., número 8 a les llistes americanes de música country, amb senzills com la cançó anomenada Girl Next Door. És la música de Brandi Clark. Bacon. My house and my mouth and my mind get kinda trashy. I've never been to jail, but hell, I wouldn't put it past me. So if you want the girl next door, some Virgin Mary metaphor, your cardboard cutout on the wall, your paper roll, your Barbie doll with perfect hair and a perfect dress, I'm really just bored. Yeah, if you want the girl next door, then go next door. Sorry, I ain't sorry that I ain't your Marsha Brady. If I ever met her, bet she'd probably hate me, 'cause you'd wanna date me. You're gonna go and fix it. So if you want the girl next door, some Virgin Mary metaphor, your cardboard cutout on the wall, your paper roll, your Barbie doll with perfect hair and a perfect dress, I'm really just the perfect mess, and I ain't nothing less or nothing more. Next door. dels artistes, de les noves generacions d'artistes que m'encanta amb la seva música. És, bueno, noves generacions ja té una edat també, però la considerem així perquè tampoc és que ens hagi portat molta producció pròpia com a intèrpret. Ara estic parlant com a cantant, no com a compositor. Aquest Big Jane Small Town és un àlbum excel·lent que val la pena escoltar. El segon senzill que s'ha llançat al mercat discogràfic és una cançó que de moment no hi ha entrat, fa relativament poc que ha vist la llum, el senzill anomenat Love Can Go To Hell. És Brandi Clark. Ben considerat, nominat per als Grammys, també aquest disc, aquest treball discogràfic de Brandi Clark, aquest Big J in a Small Town, que tancarem amb una darrera cançó, el seu repàs, el tema Homecoming Queen de l'àlbum. Abans havia aparegut amb el Feels Like Home, el disc d'estudi del 2013 de Sheryl Crow, i el tema Three Kids No Husband amb el de la seva co-compositora Lori McKenna, el Number 2 del 2014. I en la cançó Jotter hi trobem la seva gran amiga Cassie Musgraves fent-li les veus amb aquesta cançó. És el tercer dels temes que escoltarem, aquests en Jotter, una composició de Jesse Joe Dillon, de Jeremy Spillman, amb la mateixa Brandi Clark, que és la co-compositora o compositora de tots els 11 temes que hi ha amb aquest àlbum. When you broke my heart, I wanted to cut the brake line on your four-wheel drive and poison your past blue ribbon. And when you drug my name all through the mud, I was down to do the same, but I held my tongue, 'cause that ain't Christian. And you might be laughing now, but what goes around comes around. So I hope you have a daughter, and I hope that she's a fox. Daddy's a little girl, just as sweet as she is hot. She can't help but love them boys who love to love and leave them girls just like her father. Yeah, karma's a bitch. So I hope you have a daughter. When them boys pick her up wearing cheap cologne, younger versions of yourself, so you'll know. Real good lines, and they will too. I bet you'll have a come to Jesus when they're being used on your baby, and you'll wanna kick their ass. But hey, pot, that kettle's black. So I hope you have a daughter, and I hope that she's a fox. You get a little gray. Every time we hear her knock, she can't help but love them boys who love to love and leave them girls just like her father. Yeah, karma's a bitch. So I hope you have a daughter. Brandi Clark ens obre les portes amb un nou artista que escoltarem a continuació amb el nostre espai, amb aquest country a Radio Estel, a través del Club del Country. És el vuitè àlbum d'estudi del cantant Jack Ingram, nascut a The Woodlands, a Texas, el 15 de novembre de 1970, i amb una trajectòria doncs bastant interessant, amb uns quants àlbums a nivell independent, 5 d'ells, fins que el 5è va tenir una mica de ressò. Estem parlant de finals dels 90, principis dels 2000, i un contracte firmat amb Big Machine Records, que li va produir dos àlbums, el primer dels quals va ser el primer número 1 que va aconseguir ell, primer i únic un número 1 a les llistes de música country, el Wherever You Are, el 2005, però també el primer número 1 per aquest segell discogràfic per Big Machine Records, la relació amb el qual es va acabar l'any 2012. Aquest darrer disc es va editar el 26 d'agost de 2016, número 24 a les llistes americanes a través de Rounder Records, un segell molt prestigiós i s'anomena Midnight Motel, del qual no ha sortit, com és habitual en Rounder, cap senzill, però sí un videoclip d'una de les cançons de l'àlbum, dirigit per Michael Tooley. O sigui que sí que podríem considerar-lo una mica aquest el senzill. I feel like drinking tonight. Well, they say if you can't beat 'em, join 'em. What I wanna do that for? Well, I ain't saying the world's out to get me. I just ain't beating myself up anymore. I ain't trying to save everybody. Just trying to have a good time. So I'll be here at the bar, having a cold one. I feel like drinking tonight. Some people won't go around mirrors, scared what they'll find inside. I ain't avoiding nothing or nobody, 'cause I got nothing to hide. So go on ahead if you want to. Turn on my closet light. Put down for nothing, you'll find company here. With no crying or complaining for something we already know life ain't fair. I ain't gonna put up a protest. I find the best way to fight is to have a good time. Make it a long one. I feel like drinking tonight. Yeah, so pour me a drink. Make it a strong one. I feel like drinking. Música de Jack Ingram entre nosaltres en temes com aquest I Feel Like Drinking Tonight, o per exemple un altre que també ens parla de beure, és la cançó anomenada I'm Drinking Through It. Sometimes you realize there ain't a damn thing. I've tried everything, but there just ain't no pleasing you. going round after round, now you're shutting it down. Go ahead and break us in two. Walk out the door and believe that I'm broken and blue. You fix me, you fuck me, you hate me, you love me, you drove me right out of my mind. I could bitch, I could cry, I could lay down and die, but that ain't gonna happen tonight. There's nothing to it, I'm drinking through it. Sometimes you're thirsty, sometimes you just need a drink. Sometimes a heartache don't hit you as hard as you think. Sometimes it feels good to drown, so order me up one more round. I'll dive deep in your memory tonight, but I ain't gonna sing. Yeah, you fix me, you fuck me, you hate me, you love me, you drive me right out of my mind. I could bitch, I could cry, I could lay down and die, but that ain't gonna happen tonight. There's nothing to it, I'm drinking through it. I'm drinking through it. Go under it, you just drink right through it. Can't go over it, can't go around it, you just drink right through. Yeah, that's how you do it when you're drinking through it. Així escoltàvem a Jack Ingram, també amb aquest Midnight Motel, aquest darrer àlbum que ens ha publicat i que ens ha portat les seves cançons. Qui també té darrer àlbum, però ja fa un temps que ha sortit, perquè fa temps que s'està movent en el format de companyies independents, des que va deixar B&O Records al 1999, és Lorri Morgan, sens dubte una de les millors artistes que ha donat la música country contemporània, nascuda el 27 de juny del 1999. 1959 al mateix Nashville, a Tennessee, la filla d'un altre cantant prou triomfador entre els anys finals dels 40 i mitjans dels anys 70, quan va morir en George Morgan. Loretta Lynn Laurie Morgan es diu així, va estar casada, està casada amb tres diferents artistes, tots ells prou coneguts de música country: Keith Whitley, que va morir, John Randall i Sammy Kershaw. L'escoltem amb les cançons de l'àlbum Letting Go Slow, que es va realitzar al mercat americà el 12 de febrer de 2016 a través de Sanachi Records, amb cançons com aquesta, Oda a Billy Joe. Dusty Delta day. I was out chopping cotton. My brother was baling hay. And at dinner time we stopped and walked back to the house to eat. And Mama hollered out the back. Choctaw Ridge. Today Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. And Papa said to Mama as he passed around the black eyed peas, well, Billy Joe never had a liquor since. Pass the biscuits, please. There's five more acres in the lower 40 I gotta plow. And Mama said it was a shame about Billy Joe anyhow. Seems like nothing ever comes to no good up on chalk. And brother said he recollected when he and Tom and Billy Joe put a frog down my back at the Carroll County Picture Show. Was happening to your apple. come and gone since we heard the news about Billy Joel. Brother married Becky Thompson. They bought a store in Tupelo. There was a virus going round. Papa caught it, and he died last spring. And now Mama doesn't seem to want to do much of anything. And me, I spent a lot of time picking flowers on Choctaw. Vida molt turbulenta, com va dir ella mateixa una vegada en una entrevista televisiva al Drama, però és una vida molt dramàtica la seva en certs aspectes, sobretot en les relacions personals. El Drama és quelcom que et fa sentir que encara continues viua, i això és el que va dir. 6 matrimonis a les seves esquenes, 2 fills i molt bona música en certes parts. En el seu moment va ser l'artista més jove, això va passar l'any 1984, que havia debutat, havia entrat com a membre del gran Ole Opry, un excel·lent artista que fins i tot va ser triada per Frank Sinatra en el seu moment per editar aquell famosíssim àlbum de duets. Lori Morgan ens acompanya amb aquestes cançons com el I've Done Enough Time Today d'aquest Letting Go Slow. How could love slip through our fingers and leave nothing but time on our hands? And how will we live now? You tell me. I've done hearts torn away. Just existing makes dying look awful easy. But maybe tomorrow I've done enough dying today. Quasi sense proposar-nos-ho, estem recordant certs artistes, amb el cas de Jack Ingram més cap a finals dels 90 i 2000, però ara mateix amb Lori Morgan, una gran artista amb el seu moment, i també amb el següent. Per tant, gairebé estem recordant aquelles icones dels anys 80 per molts de nosaltres, que en segells independents continuen fent la seva vida i la seva carrera, i és el cas d'aquest artista nascut a Vermont, a Texas, el 6 de setembre de 1963 i conegut amb el món artístic com Mark Chestnut. Entre el 1990 i el 2002 va tenir els seus més grans èxits a través de MCA i Decca, els dos segells de Universal Music Group, amb un total de 8 àlbums entre aquests dos segells i diversos números 1, com per exemple aquella versió que va sortir gairebé al mateix temps del tema I Don't Want to Miss a Thing d'Aerosmith, amb 8 dels seus temes arribant al número 1. I és un artista que està dins el subgènere dels neotradicionalistes i amb moltes influències, tot això s'ha de dir, del honky tonk, i també un excel·lent versionador, perquè ha fet èxits de cançons que havien interpretat anteriorment gent com John Anderson, Don Gibson, Conway Chucky o Charlie Rich. El darrer àlbum editat per Mark Chestnut porta el nom de Tradition Lives, la tradició viu, editat per el segell independent Raw Entertainment. De fet, és el que està fent des de l'any 2004, quan va deixar Columbia Records, per al qual només va firmar un àlbum. Tradition Lives, realitzat el 8 de juliol de 2016, número 22 a les llistes de country, amb el senzill anomenat Outta Miss Me By Now. Drive by, but I can't go in. She's got her space, so I've got my pride. I can see her silhouette. She's at that mirror by her bed. She won't sleep a wink tonight. She ought to miss me by now. She ought to pick up that phone for crying out loud. This has gone on too long. She should have come to her senses and want to work it all out. As bad as I'm hurting, she ought to miss me by now. Said one single rose at all. I haven't shown up at her door. Don't go to places that she goes. I've moved on for all she knows. And that should make her want me more. She ought to miss me by now. She ought to pick up that phone for crying out loud. This has gone on too long. She should have come to her senses and want to work it all out. As bad as I'm hurting, she ought to miss me by now. Setmana més, un autèntic plaer acompanyar-vos amb aquest espai Country Radio Estel a través dels nostres estudis de Palafrugell i que arreu on ens arribi la nostra emissora estem encantadíssims, també a les xarxes socials, de fer-vos arribar el bo i millor de l'americana music, de la música americana, tot i que moltíssimes vegades ens arriba des de països absolutament diferents que no tenen res a veure ni amb Amèrica. I que fan una música excepcional, sempre ho he dit. És la música de Mark Chestnut, des del seu treball discogràfic anomenat així, Tradition Lives, editat a l'estiu del 2016, tot i que després, a través de Nada Dinero Records, va editar una edició de grans èxits, també el mes d'octubre del passat 2016. M'acomiado amb aquest I've got a quartet in my pocket, com si diguéssim tinc 5 duros a la butxaca. Salutacions de Rafael Corbí. Put it in the phone so I could come crawling home to you. Should have put it in the jukebox and play another heartbreak song. I'm leaning toward the ladder and I really hate being alone. I'm gonna flip it in the air, I'm gonna watch it fly. If it's heads, I might love again. If it's tails, I'll cry. I got a quarter in my pocket. Won't you tell me what I should do? Should I put it in the phone so I could come crawling home to you? Or should I put it in the jukebox and play another heartbreak song? Ladder and I really ain't been alone. Well, the same old question in hand in the mind of a fool. I got a quarter in my pocket, won't you tell me what I should do? Should I put it in the phone so I could come crawling home to you? Or should I put it in the jukebox and play another heartbreak song? And I really hate being alone.